bardzo mocno toczy się spór w Polsce, w ogóle nie została opisana. Mówię o tej części pożyczkowej. I teraz nie zostanie opisana, ponieważ kończymy tę rozmowę. Bardzo mi przykro, bo jest serwis. Mówił Andrzej Halicki, wcześniej Zbigniew Kuźmiuk, Adam Michniewicz. Przepraszam za niedogodności techniczne, nie wynikające z programu trzeciego, ale z łącza pana Andrzeja Halickiego. Do widzenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 maja, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Senat decyduje dziś o wyborze nowego rzecznika praw obywatelskich. Francja osądzi jednego z największych bossów narkotykowych. Robert Lewandowski wciąż ma szansę pobić legendarny wyczyn Gerda Millera. Dzisiejszy uraz podczas treningu to nic poważnego, uspokajają władze klubu. W Senacie dyskusja nad wyborem posła PiS-u Bartłomieja Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Miesiąc temu jego kandydaturę poparło 240 posłów, ale zgodnie z konstytucją ten wybór musi zatwierdzić jeszcze Senat. Sam Bartłomiej Wróblewski podkreślał pilną potrzebę powołania nowego rzecznika. Dziś państwa zadaniem jest przerwanie pata z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich, wyjście z partyjnego klinczu. Izba Wyższa, państwo zdecydujecie o zatwierdzeniu bądź o odrzuceniu mojej kandydatury na ten zaszczytny, ale przede wszystkim potrzebny obywatelom urząd. Parlament wcześniej już trzykrotnie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Jego kadencja zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Jak orzekł Trybunał Konstytucyjny, przepis ustawy, która pozwala pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę, jest niezgodny z konstytucją. Już od soboty odetchniemy pełną piersią. Nie będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Maseczki trzeba będzie nadal nosić w przestrzeniach zamkniętych. Minionej doby przybyło ponad 3700 chorych. To ponad 42% mniej niż w ubiegły czwartek. Ale jak podkreśla dr Michał Sutkowski, spadająca liczba zakażeń i zgonów nie może uśpić naszej czujności. Jest dalej jeszcze dużo zakażeń, jest dalej jeszcze dużo zgonów i ta ostatnia oczywiście liczba, i ta pierwsza i ostatnia są dramatycznie inne niż były kilka tygodni temu, więc sytuacja jest oczywiście niewątpliwie lepsza. Niemniej uważam, że jest w dalszym ciągu niezaciekawie, jeśli chodzi o zakażenia. Żeby ta liczba się zmniejszyła, to potrzebny jest i oczywiście nasza uważność tutaj, czujność, ale równocześnie odpowiedzialność i frekwencja wobec szczepień. W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną rząd przyspieszył luzowanie obostrzeń. O tydzień wcześniej niż planowano, czyli 21 maja, zostaną otwarte kina, teatry i parki rozrywki. O dzień wcześniej zostaną otwarte kluby fitness, siłownie i gastronomia wewnętrzna. Francja osądzi jednego z największych bossów narkotykowych w tym kraju. Mufid Bouchibi został zatrzymany w marcu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Skutecznie ukrywał się przez 6 lat. Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. Z Paryża Stefan Folzer. Wczoraj Mufid Bouchibi został przewieziony do Francji. Według źródeł bliskich śledztwu mężczyzna jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Mufid Bouchibi został zatrzymany na początku marca podczas pobytu w Dubaju. Paryż natychmiast wystosował prośbę o ekstradycję przestępcy, który od 10 lat figuruje na liście 25 osób najbardziej poszukiwanych przez francuską policję. Mężczyzna był ścigany międzynarodowym listem gończym od 2015 roku, po tym jak został skazany zaocznie na 20 lat więzienia. Mufid Bouchibi prowadził działalność przestępczą od 21 lat. Według francuskich służb 41-letni baron narkotykowy przywoził do Francji ponad 40 ton haszyszu rocznie. Narkotyki, które sprowadzał, pochodziły przede wszystkim z Hiszpanii i Maroka. Śledczy twierdzą również, że Bouchibi miał dużą liczbę statków przewożących nielegalny towar i że współpracował z kartelami narkotykowymi w Ameryce Południowej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Robert Lewandowski nie dokończył dzisiejszego treningu u Bayernu Monachium i zszedł do szatni w towarzystwie lekarzy. Takie niepokojące doniesienia popłynęły dziś ze stolicy Bawarii. Istniała obawa, że odnowiła się kontuzja, której nasz kapitan doznał podczas meczu z Andorą. Jednak w najnowszym komunikacie klubu czytamy, że nic złego się nie stało i snajper Bayernu nie będzie musiał pauzować, tak jak na przełomie marca i kwietnia. Lewandowski goni słynny rekord Gerda Millera. Naszemu kapitanowi brakuje zaledwie jednego gola, by doścignąć legendę. Miller w latach 70. aż 40-krotnie w jednym sezonie trafiał do siatki rywali. Bawarczycy mają jeszcze przed sobą starcia z Freiburgiem i Augsburgiem. Ponad 100 tysięcy litrów odpadów to efekt wielkiego sprzątania na Podhalu. Śmieci zbierano na polach, w lasach i korytach rzek. W akcji wzięło udział kilkuset mieszkańców, mówi Władysław Będkowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

szukam celu, walczę, kontempluję, bo mimo szczerych chęci nieistotny się czuję. Nie chcę narzekać i nie chcę się użalać, w ogóle nie chcę mi się z nikim gadać. Żołądku zaraz treści, głości, boleści, sarkazmem bez litości, wiedzę o głowy, na chcę się być. Zaczekam chwilę i na ile będę w stanie, to tanie alkohole spożyję na śniadanie. Godzina po godzinie, a potem dzień za dniem. Coraz mniej mam i coraz mniej chcę. Takie życie to gór, wszystko przez niczego. Atakuję bezdomnego, biorę rozmyślicie. Wszystko podobny znów ból, cieszyć się życiem. Dostrzegam mały problem, w istocie zasadniczy. Rozdu z biciem wziąłem podoby, coś dużego zaliczysz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś przypomnimy sobie najciekawsze, najładniejsze, a przynajmniej te z tych ładniejszych piosenek tego roku. Oczywiście po polsku. Nie, oczywiście to może nie jest aż takie, nie jest to oczywista oczywistość, ale tak właśnie dzisiaj będzie. Tonacja po polsku mniej więcej w 90%. Dlaczego akurat tak, to się okaże za chwil parę. Przywitałem się fragmentem drugiej płyty Walusia, Waluś Kraksa, Kryzys, Atak. Taki jest tytuł płyty i taki jest też tytuł utworu, który przed chwilą wybrzmiał, a teraz już przed nami kolejni artyści, na początek niedawny debiutant Patryk Pietrzak i to będą dwa utwory folkowe, bo najpierw Patryk, a później Kwiat Jabłoni. Groźna mina, wielkie serce, daj w podzięce nam, co masz, twoje serce, jak najprędzej pod opieką nas masz. Przez ulewę my do ciebie nie zostawisz już. Gdzieś ty była, naryś w nocy byłaś. Czemu sukienkę ode mnie założyłaś? Oczy ci płoną miłością rozpalone. Czy on jest lepszy, Maryś, czy marzone? Dana, dana, Maryś, dana rana, zadana rana, świeżo rozdrapana. Dana, dana, Maryś, kara dana, kara. kości, Maryś bez litości. Wczoraj ślub był, Maryś dzisiaj pogrzeb. Spadające, to nie wiem, czy leci zupełnie sam, czy może ja go unoszę, gdy rzeczy stają się wokół nas, to czuję, że jest w nich pewność na to, że są takie same jak ja, że ja i ziemia to jedno. Mamy tylko tu i teraz, brakuje słów. Zaczniemy od zera. Tu i teraz, brakuje słów. Zaczniemy od zera. Nie zawsze prowadzi tam, dokąd byśmy najmocniej chcieli. Nie zawsze twarz mam tę, którą znam. Czasami czuję, że strach mnie podzielił, lecz pewnie każda chwila jak ta to wielkie źródło przypadku. I myślę, że każdy też taką ma, bo chwycić ją bardzo łatwo. Mamy tylko tu i teraz, brakuje słów. Zaczniemy od zera. Tu i teraz, brakuje słów. Zaczniemy. Oddech może być taki ważny, tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny, tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny, tak samo jak moment, który rodzi się osobno w każdym. Nikt nie powiedział, że oddech może być taki ważny, tak samo jak moment. polska tonacja w trójce. Kwiat jabłoni, zaczniemy od zera, z najnowszego albumu tego duetu, a wcześniej debiutant Patryk Pietrzak i Maryś. A teraz dwie najświeższe piosenki w dzisiejszej audycji, Zalewski i Brodka. Znikąd głos, znikąd szept, wzywa mnie, gdybym wyszedł, wzywa do ciemnych miejsc, do ciemnych miejsc. Chowam się w świetle lamp, w betonowych zaroślach, próbuję zwietrzyć trop, próbuję zwietrzyć trop. Bo to mi nie mija, nie może przejść, bo tego nie widać, a jednak jest. To wcale nie mija, nie może mi przejść, bo tego nie widać, a jednak jest. A jednak jest. Chowam kły, ściszam głos, małe kęsy łagodnym wzrokiem oswajam ją. Uspokajam ją. Słucham o siostrach trzech, o muzyce i modzie, a w głowie pożeram ją. W głowie pożeram ją. Bo to mi nie mija, nie może mi przejść, bo tego nie widać, a jednak jest. Próbowały to głaskać, wciąć na smycz. Ubierały to krawca, ale to na nic. To wcale nie mija, nie może mi przejść, bo tego nie widać. Jednak jest, to wcale nie mija, to wcale nie mija, to wcale nie mija, to wcale nie mija, wcale nie. Kiedy wszyscy pójdą spać, zostajemy ty i ja. Maski i ubrania. Kiedy wszyscy pójdą spać, zostajemy ty i ja. Zdejmujemy maski i maski i ubrania. Kiedy wszyscy pójdą spać, zostajemy ty i ja.

że już wszystko dobrze, a ja może zdążę zmądrzeć. Paralityk. Chciałbym skoczyć komuś na kark. nie cierpiał nikt. Kiedy udajesz, to rób to tak. Kiedy udajesz, to rób to tak. A kiedy kłamiesz, to rób to tak. Nie cierpiał nikt. Kiedy obie te piosenki Państwo już znają całkiem nieźle z anteny Trójki. Kaśka Sochacka, Ciche dni z debiutanckiego albumu i Las, czyli Jacek Lachowicz, Kiedy kłamiesz. Kolejny utwór to mariaż artystów z dwóch różnych światów, można tak powiedzieć, bo Dabska to raczej reggae, naokoło reggae, może tak, no a Bisz, no Bisz i Radex na przykład, a też Bisz solo. Jaki jest efekt? Super. Jest super, super, jest super. Przy świątecznym stole puste miejsce. Boże, oby nikt nie przyszedł. Plastikowy Jezus śpi wstając, królowie w Google Maps robią research. Na niebie mruga oko satelity. Na stole karpie wytrzeszczają swoje. To takie ludzkie wilcze apetyty. Tradycja przystrojona na Coca-Colę. Kiedy historie tweetują zwycięzcy, prawdziwe twarze zasłaniają fejsy. Musimy znaleźć rozwiązania. Polacy nie gęsi, choć gęsiego idą tam, gdzie trendy. Na giętkich karkach gadające głowy, na pozłacanych wargach błyszczyk nowomowy. Spin doktorzy biegli w socjotechnice. A nie róbcie ze mnie słupka w statystyce. Miało być super, jest super. Miała być jakość, jest jakość. Chocholi taniec, łańska fantazja. Losy splątane, wielka improwizacja. Miało być super, jest super. Miała być jakość, jest jakość. Chocholi taniec, łańska fantazja. Splątane losy. Super na fladze zawiązany. Podział na klasy i na klany. Super na fladze zawiązany. Podział na klasy i na klany. Klasa bogata, wielkomiejska. Wszyscy tu znają się na trendach. Są mili zdystansowani, starannie sformatowani. Klasa bogata, wielkomiejska. Wszyscy tu znają się na trendach. Brakuje tu krzyków w lędźwiach. Brakuje porywów serca. Dzieci skrolują swoją rzeczywistość. Starsi się policzkują polityczką. Pomarańcze, nudna oczywistość. Koparka do bitcoinów pod choinką. Czekam aż przemówią ludzkim głosem. Bo tylko ryczą na mnie święte krowy, pastwiące się nad podzielonym włosem. Dość mam szopki, pragnę rozmowy. Każdy chce mieć monopol na rację. Boją się prawdy, tworzą narrację. Zamiast relacji, tanie dystrakcje. A proste sprawy poplątane coraz bardziej. Łączą nas tu przecież więzy krwi. Czy stać nas jeszcze tu na większy zryw? Na powstanie, z którego coś powstanie trwałego. Rozwiązanie to wielkie serce, a nie małe ego. Miało być super,

się jak z okładki. No a życie, to życie, to życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Jeśli o to chodziło, to nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie, smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Co zmienia zdarzeń bieg? Oby nie był ostatni. Tytułowy utwór z płyty zespołu Muchy, która już wkrótce. W dzisiejszej tonacji w programie trzecim to już prawie wszystko, przynajmniej jeśli chodzi o polskie piosenki. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, prowadził Grzegorz Hoffman i jeszcze jeden utwór na zakończenie. Otóż przed paroma dniami Eric Burdon obchodził swoje 80. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, do usłyszenia. I think of all the good times that I've wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I was drinking, I should have been thinking. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times. All of my life I remember her crying. My useless talking, I could have been walking instead of complaining. Could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time.